belaka paradiso. Kiso na se toko ina na pona ninyo. Kisu pensa muya tolinga na matate sila. Tatika na sumu peche luki na biso zela. Tatika koso na pamba akamona se suka kana komunisa. Bakisu somida bako lela na paradiso. Kiso na se toko ina na pona ninyo. Tatika masumu peche, lukia na bisotela. Tatika koso na pamba, makamona sesu kakana komongisa. Somita, na kui kujizi mabea baninga na ngaina mokili. Ponga imoko, na eba kama bea ngaite. Pona zalindambe te moshe. Bakisu somida, bako nila kapa. Toko ina na pona ninyo. Kisu pensa muya tolinga na matate sila. Tatika masumu peche lukela bisonzela. Tatika koso na pamba makamona sesu kakana komunisa. Mais pas sur mon salaté. Oh, pas sa chance était. Oh.